สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่470เรื่องอีกหน่อยหนึ่งวจนะพระเจ้ายังอยู่บทเดิมครับยอห์นบทที่16ข้อที่16จนถึงข้อที่20ยอห์นบทที่16ข้อ16จนถึงข้อที่20โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอีกหน่อยท่านหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราสาวกบางคนของพระองค์พูดกันว่าที่พระองค์ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยท่านหลายจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราและเพราะเราไปถึงพระบิดาเหล่านี้หมายความว่าอะไรเขาพูดกันว่าอีกหน่อยนั้นหมายความว่าอะไรเราไม่ทราบว่าอีกหน่อยที่พระองค์ตรัสนั้นหมายความว่าอะไรพระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านหลายถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอะไรที่พูดว่าอีกหน่อยท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่าท่านจะร้องไห้ค่ำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดีท่านหลายจะทุกโศกแต่ความทุกโศกของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีพี่น้องครับคำว่าอีกหน่อยหนึ่งถูกใช้ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับถึง8ครั้งด้วยกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า for a while แปลว่าอีกสักนิดหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งนะครับพระเยซูกำลังพูดกับใครแน่นอนครับในพระคัมภีร์พูดชัดเจนครับบันทึกไว้ว่าพระเยซูกำลังพูดกับเหล่าสาวกที่ฟังกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อพระคัมภีร์ได้ถูกบันทึกและคำสอนของพระองค์ได้ถูกจารึกไว้ในพระคิดทำคัมภีร์นั้นเราก็ทราบว่าพระเยซูไม่เพียงแต่พูดกับเหล่าสาวกในสมัยนั้นเท่านั้นพระเยซูกำลังพูดกับคริสตจักรนะครับในยุคแรกด้วยเช่นเดียวกันครับและพระเยซูก็พูดกับพวกเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นคริสตจักรในยุคปัจจุบันนี้พระเยซูพูดกับทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระองค์ทุกยุคทุกสมัยคำว่าอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าอีกหน่อยหนึ่งที่พระเยซูพูดนั้นสาวกทีแรกไม่เข้าใจมีความหมายว่าอย่างไรครับมีความหมาย3ระดับด้วยกันครับระดับแรกก็คือระดับของสาวกพระเยซูกำลังพูดถึงว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านจะไม่เห็นเราก็มีความหมายเล็งถึงการจากไปทางฝ่ายร่างกายที่พวกเขาได้เคยพบได้เคยสัมผัสได้เคยอยู่ใกล้ได้เคยพูดคุยได้เห็นได้ยิน physical body หรือร่างกายทางกายภาพนั้นจะจากไปแล้วจากไปเพื่อที่จะรับการตรึงกางเขนครับจากไปเพื่อที่จะนำการคืนดีมาถึงมวลมนุษยชาติจากไปเพื่อที่จะตายจะสิ้นประชนในขณะเดียวกันพระเยซูพูดว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านก็จะเห็นเรานั่นหมายความถึงการเป็นขึ้นเหนือความตายหรือการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์พวกเขาก็จะได้เห็นกายภาพของพระเยซูนะครับใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นด้วยตาครับแล้วก็จะได้ยินพระสุรเสียงหรือคำสอนของพระองค์ต่อไปด้วยหูในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับพระเยซูและได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์ทางด้านกายภาพอันนี้ชัดเจนก็ตอบสิ่งที่พวกเขาสงสัยได้ว่าทำไมพระเยซูพูดอีกหน่อยหนึ่งท่านจะไม่เห็นเราอีกหน่อยหนึ่งท่านก็จะเห็นเรานี่คือระดับแรกครับระดับพูดกับสาวกเพราะว่าพระเยซูจะต้องจากไปเพื่อที่จะทำภารกิจหน้าที่ของพระบิดาที่ทรงใช้พระเยซูมานั่นก็คือการสิ้นพระชนการตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของมวลมนุษยชาติต่อไปครับผมจะพูดในระดับที่2ระดับที่2ก็คือว่าพระเยซูกำลังพูดกับคริสตจักรที่เชื่อในพระเจ้าในยุคแรกตอนนั้นนะครับหลังจากที่พระเยซูได้เป็นขึ้นเหนือความตายแล้วพระเยซูก็ใช้เวลากับสาวกนะครับในวงกว้างอย่างน้อย500คนนะครับ ที่ติดตามพระเยซูอยู่และยังมีคนที่รู้ว่าพระเยซูเป็นเครื่องหมายความตายเขามีความศรัทธาในพระองค์ก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งก็จะติดตามพระองค์อยู่พระเยซูกำลังเล็งถึงการจากไปในรูปลักษณะของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์กลับไปหาพระบิดาบันทึกไว้อยู่ในข้อ17ครับโปรดฟังพระคัมภีร์ในข้อ17นะครับสาวกบางคนของพระองค์พูดกันว่าที่พระองค์ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเพราะเราไปถึงพระบิดาพระคัมภีร์ข้อนี้อธิบายตัวเองเลยครับว่าการที่พระเยซูพูดถึงว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านจะไม่เห็นเราเพราะพระเยซูจะไปหาพระบิดานั่นคือเล็งถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับ Ascension การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทำให้เราไม่สามารถเห็นพระเยซูทางกายภาพอีกต่อไปหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับไม่มีใครเคยเห็นพระเยซูในรูปลักษณะของกายภาพแต่ครับพระเยซูบอกว่าเราจะมาให้ท่านเห็นหรือพูดง่ายก็คือว่าอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเรามีความหมายถึงการเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณครับก็คือการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอยู่ในข้อที่22ชั้นใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกเห็นไหมครับคำว่าเราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีใครจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้นั่นหมายถึงการที่พระเยซูนั้นกลับมาอยู่กับเหล่าผู้เชื่อหรือคริสตจักรในยุคแรกในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเมื่ออยู่ในชีวิตของใครคนนั้นจะมีความชื่นชมยินดีครับและความชื่นชมยินดีนั้นไม่มีใครแย่งชิงไปจากเขาได้ความชื่นชมยินดีนั้นที่พูดถึงนี้คือความรอดการบังเกิดใหม่นี่เป็นหลักฐานที่ว่าคริสเตียนนั้นมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าคริสเตียนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตและผลของพระวิญญาณประการหนึ่งก็คือจอยครับก็คือความชื่นชมยินดีและความชื่นชมยินดีนี้จอยนี้ไม่ได้แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ความชอบหรือไม่ชอบความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจแต่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสถิตอยู่ในชีวิตของเราและในขณะเดียวกันครับความรอดสูญเสียไม่ได้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องความชื่นชมยินดีนี้ก็ไม่สูญเสียไปเช่นเดียวกันเหมือนดังในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้อธิบายชัดเจนนะครับบอกว่าท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมดีไปจากท่านได้เหมือนกับพ่อมุมพีที่ว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันครับไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดจากความชื่นชมดีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้กับเราได้เดี๋ยวครับเราจะมาถึงระดับที่สามครับระดับที่สามก็คือพ่อมุมพีตอนนี้คำว่าอีกหน่อยหนึ่งก็พูดกับคริสเตียนเราในทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ทุกวันนี้นะครับเพื่อที่ให้เรารอคอยครับอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะเห็นพระเยซูด้วยตาทางกายภาพด้วยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีท่าทีของความหวังท่าทีแห่งความหวังในการรอคอยพี่น้องพระเยซูได้เปรียบเทียบเรื่องของอีกหน่อยหนึ่งบางคนถามว่าอีกหน่อยหนึ่งมาพันกว่าปีแล้วอาจารย์ผมอยากจะบอกว่าพระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่าอีกหน่อยหนึ่งพระเยซูไม่ได้หลอกเรานะครับ พระเยซูไม่ได้หลอกเราหรือพระเยซูไม่ได้ให้หรือสร้างความเข้าใจผิดกับเราแต่พระเยซูเปรียบเทียบคำว่าอีกหน่อยหนึ่งกับสภาวะนิรันดรครับเพราะช่วงเวลาเพราะว่าถ้าเราดูในช่วงเวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับของพระองค์นั้นเปรียบเทียบกับช่วงเวลานิรันดรกาลเนี่ยมันก็คืออีกหน่อยหนึ่งจริงๆครับนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากเวลานะครับมิติของเวลามันเป็นคนละเรื่องของมันเป็นคนละเรื่องกับมิติของ eternal มิติของชั่วนิรันดร์นะครับคนละเรื่องกันเมื่อเปรียบเทียบมีคนพยายามเปรียบเทียบผมก็จะบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนกับเส้นผมเส้นหนึ่งความหนาของเส้นผมเส้นหนึ่งเปรียบเทียบกับทางหลวงแผ่นดินก็เทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่พระเยซูจะพูดในระดับที่สามคือพูดกับคริสเตียนทุกคนว่าอีกหน่อยหนึ่งเราจะกลับมารับเจ้าไปอยู่กับเราไม่ว่าเราจะกลับมาทางกายภาพหรือเจ้าจะกลับไปหาเราทางจิตภาพด้วยจิตวิญญาณเราก็จะรู้จักกันเราจะเห็นกันเราจะสัมผัสได้ถึงการประจักษ์การทรงสถิตอยู่การเป็นจริงทุกอย่างนั้นเราจะเห็นชัดเจนในวันที่เราไปอยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเพิ่มพูนความเชื่อของเราและเราเข้าใจคำว่าอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่เราทั้งหลายจะมีความหวังใจครับรอคอยและเราได้รับการคอนเฟิร์มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตในตัวของเราและเราได้รับการคอนเฟิร์มเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูนั้นเป็นขึ้นเหนือความตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อพระเยซูเป็นขึ้นเหนือความตายพระเยซูประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราพระเยซูยังประทานความหวังสิ่งที่เราตอบสนองต่อพระเยซูก็คือรอคอยพระองค์ด้วยความหวังใจด้วยความศรัทธาและด้วยความเชื่อมั่นตลอดไปอาเมน